सुबह हे भोले करते हैं तेरी पूजा, तेरे सिवा हुआ है ना होगा कोई दूजा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निर्बल का तू ही बल है, देता है तू सहारा, तेरे सिवा जहाँ में कोई नहीं हमारा। हे भोले तू है जैसा वैसा ना कोई होगा, तेरे सिवा हुआ है ना होगा कोई दूजा। सुख चैन मांगते हैं जन्मों के हम भिखारी, हम पे दया तू करना आए शरण तिहारी। तेरे द्वार पे पड़े हैं सुनने अरज हमारी, छोरी हमारी भरे दे शिव शंकर भंडारी। भव सागर से पार करे जो कोई नहीं है दूजा, तेरे सिवा हुआ है ना होगा कोई दूजा। बना दो अपनी दृष्टि दया की डालो, भटके हुए हैं प्राणी शिव जी हमें संभालो। जपते रहेंगे हर पल तुझको करते रहेंगे पूजा, तेरे सिवा हुआ है ना होगा कोई दूजा। सुबह सुबह है भोले कर करते हैं तेरी पूजा, तेरे सिवा हुआ है ना होगा कोई दूजा। बस बाहे बोले करते हैं तेरी पूजा, तेरे सिवा हुआ है ना होगा कोई दूजा।